Dit is de late avond van Norbert Ketting. Thunderclap Newman met Something in the Air uit 1969. En daarmee heet ik jou van harte welkom in de show van de late avond. 23 juni, de zomer is volop begonnen. Zo is ook het NATO-overleg. En wij gaan naar de laatste uur voor je dag. Het is net 11 uur geweest. Vullen met relaxe muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Dit was het eerste onderwerp. Ervaar wat een reset met je kan doen. En gun jezelf om de beste versie van jezelf te worden. Ontdek waar jij naar op zoek bent. En dan wat later in de show. Het gaat er namelijk om wat jij werkelijk wilt. Zodat jij leert handelen vanuit kennis over jezelf. En jij weer de leider wordt van je eigen speelveld. Raakvlakken met het eerste onderwerp. Maar toch wat anders. En dan rond de klok van 11:45. Andrea Dronk helpt je bij het creëren van mooie dingen. Idealen geven betekenis aan je leven. Zelf bedacht, aangeleerd en door ervaring rijker geworden. De rijkdom wil zij met anderen delen. Nou, daar moet je nog eventjes wachten tot de klok van 11:45. Mooie onderwerpen dus en ja, relaxte muziek hier in de late avond. Mijn naam is Norbert Ketting en ik vind het fijn dat je erbij bent. Dit is Bino met Mama Leone uit 1979. Veel plezier met de late avond. Mama Leone. Mama Leone, tu musst ein Engel sein. Mama Leone, nur für die Armen schlägt dein Herz allein. Von unseren Tränen, Mama Leone.

Well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve aan de buitenkant leek alles jarenlang goed te gaan. Totdat, daar gaan we het over hebben met Gillian de Bruin. Welkom Gillian. Dankjewel. Gillian, je bent body and business architect voor ondernemers. Ja, ik moet eerlijk zeggen, zo'n architect ben ik nog nooit tegengekomen. Waarover hebben we het nu? Ja, dat is eigenlijk het totale plaatje van je leven. Heel veel coaches en trainers die richten zich natuurlijk alleen maar op bijvoorbeeld het sporten of de voeding. En ik heb eigenlijk alle kanten zelf meegemaakt. Ook dus het mentale gedeelte, maar ook diëten, afvallen, aankomen en dus sporten. Waardoor ik dus eigenlijk op dit totaalplaatje ben gekomen, omdat het belangrijk is om dus te focussen op het gehele plaatje en niet alleen één aspect. Welk werkgebied heb je? Waar werk je? In Capelle aan de IJssel, gebied Oostgaarde. Ja, en wat kan jij nou voor mensen betekenen? Eigenlijk dus op fysiek en mentaal vlak kan ik heel veel betekenen. Je noemde net al body and business architect voor ondernemers. Vooral ondernemers die vinden het heel belangrijk, wat natuurlijk ook zo is, om alle energie in hun bedrijf te stoppen. Daar heb ik soms ook natuurlijk wel een houtje van, alleen kan ik nu wel wat makkelijker de balans vinden. Belangrijk is natuurlijk op het moment dat jij goed in je vel zit en stevig in je schoenen staat, dan kan je ook betere resultaten halen voor je bedrijf. En als je natuurlijk maar blijft doorknallen, dan gaat jouw lichaam vroeg of laat, ook al zijn dat de mensen die zeggen, net zoals ik toen, dat een burn-out niet in hun vocabulaire voorkomt. Dat zijn juist de mensen die eigenlijk daar heel erg voor moeten waken. En als je op tijd aan de bel trekt, dan kan je bij mij terecht voor leefstijladvies en personal training. Maar ja, als je al een stadium verder bent, ja, dan ben ik wel, mag ik van mezelf zeggen, een hele goede ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En weer vanuit daar stap voor stap langzaam weer op te kunnen bouwen. Nou ga je met die mensen aan de slag. Laten we even het traject doorlopen. Ik maak met jou een afspraak. Ik ben ondernemer. Ik heb een dreigende burn-out. Hoe ga jij te werk? Nou ja, wat ik belangrijk vind is in de eerste instantie om te kijken van oké, hoe ziet je leven er nu uit? Want dat is natuurlijk per persoon verschillend. Maar ook wat je aan kan is per persoon heel verschillend. Wat voor de ene natuurlijk al het maximum is voor de ander misschien nog een beginstadium. En wat ik daarin altijd wel merk is de manier van antwoorden in het geval van jou dan. Waar iemand staat en hoe iemand ermee om kan gaan. En ja, daar ga ik eigenlijk op bouwen van oké, wat heb je nu op dit moment nodig? Gaan we beginnen met trainen of is het belangrijker om eerst aan je mindset te werken en een balans te creëren tussen je werk en je privéleven? Ook fysiek? Ja. Maar ja, wat ik zeg, wat bij mij dus het geval was, op het moment dat je echt in die burn-out zit. Ja, ik heb in het begin meegemaakt dat ik dan wel eens iemand bij mij over de vloer kreeg toen ik echt alleen personal training deed. En die deed 3 squats en die begint te huilen. Ja, dan weet je dus van fysiek is dan op dat moment gewoon wandelen. Ja, duidelijk. Ik zag nog tot slot dat je ook 24/7 begeleiding geeft. Ik dacht, mijn god, als je dan een cliënt hebt die badend in het zweet, 's nachts in paniek wakker wordt, die kan jou gewoon dan bellen of appen? Nou, dat niet per se. Ik kan mij wel appen. Dan ben je het in ieder geval kwijt. En ik probeer altijd binnen zo snel mogelijk, binnen 24 uur. Maar meestal is dat veel sneller. Probeer ik natuurlijk te antwoorden. Maar ja, als jij mij om 3 uur 's nachts gaat bellen, ik heb ook mijn rust nodig. Dat stelt mij helemaal gerust. Nou, ja. Dat wilde ik toch nog even weten. Even, waar kunnen we informatie vinden over jou en wat je doet? www.motivation.nl. En dat is een cijfer 2 van, omdat we het samen doen. Motivation. Ja, duidelijk. Dankjewel, Jillian de Bruin, personal trainer en life coach voor dit gesprek. Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Et le pauvre vin italien s'est habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur. Et ils répandent la terreur. En glissade et bombardement. Et de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Majeur. voilà de nouveau gladiateur. Et le pauvre sang italien coule beaucoup et pour rien. Il neige ainsi majeur. Les oiseaux lyres sont en pleurs. J'entends comme un moteur. Bateau de cinq heures. J'ai tout oublié du bonheur. Il neige sur le lac majeur. Middernacht, de late avond, met Norbert Ketting. Pressure makes diamonds, not silver or gold. It breaks to pieces the hardest of stone. And it shines brighter than the stars that you know. Pressure makes diamonds and hard work pays us. Pressure makes diamonds no giant can hold. Thought he could carry his world on his own. But even the strongest can do it alone. This pressure makes diamonds and hard work pays us. You have to sharpen the edges, smoothen the surface. It'll take you some time, cause he's rough and it's tough. Then you'll find what you're looking for, appearing like a falling star. Shake up the dirt, let it shine. Pressure makes diamonds, a long, heavy road. First the weight on your shoulders is crushing your bones. And then it gets darker than the blackest of coal. This pressure makes diamonds and hard work pays us. You have to sharpen the edges, smooth on the surface. It'll take you some time, cause it's rough and it's tough.

viel mij op dat ik altijd... mensen komen naar je toe. Peggy, kun je me hiermee helpen? Ik zie het even niet zitten. Als ik naar mijn werk kijk... heb ik ook altijd verbinding met klanten op het gebied van inzichten. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, dit is gewoon wie ik ben. En van nature doe ik dat. En dan ben ik me verder in gaan trainen, opleidingen gedaan. En uit eigen ervaring dit gaan doen. Je neemt jezelf wel mee natuurlijk. Ik neem mezelf mee. Ik heb zelf ook op een gegeven moment in mijn leven het proces moeten aangaan van wie ben ik nou eigenlijk. Mm-hmm. En die persoonlijke ervaring die resoneert bij mensen die ik help. Je hebt eerst heel erg naar jezelf moeten kijken voor je anderen kon gaan helpen. Maar dat deed je al. Want je had de buurvrouw soms van, die kwam meteen langs van, Peggy, hoe zit dit, hoe zit dat? Nou, ik vind het heel mooi dat je dat zo zegt. En daarmee attendeer ik mensen ook vaak op. Iets wat je doet, je talent of iets dergelijks, wordt pas krachtig als je dat beseft. Ja. En dat is het verschil tussen dat ik het eerst al deed en me daar niet bewust van was. Mm-hmm. Ik me er bewust van ben geworden dat ik dat deed en me daar verder in ben gaan ontwikkelen. Ja. En dat ik dus nu doe wat ik ben. En het andere ook gun. Ja, en mensen kan helpen om ook zo te worden. Ja, niet precies hetzelfde als jij, maar er is geen tweede ik, maar dat ze zichzelf kunnen worden. Ja, zichzelf kunnen worden. Ja, kijk, ik weet wat het is om vast te lopen in het leven. Ja, je hebt de ervaring ermee. En vooral ook dat ik weet dat het nodig is om daardoor heen te breken. En dat gun ik iedereen. Ja, en nu dus de praktijk in coaching. En doe je, je zei al, met groepen en individuele. Ja, ik geef trainingen aan groepen over ontdekken wie je bent. Mm-hmm. Dat doen we in 3 stappen. Eerst kijken naar je voorwaarden in het leven. Waar ligt je talent? Dus waar ben je goed in? En de combinatie, wat vind je leuk? Mm-hmm. En we kijken ook naar de voorwaarden waaronder je het leven wilt leiden dat je graag wilt. Want daar staan we ook vaak niet bij stil. Ja. Hoe kan dat op een goede manier? Want ik denk dat je op de website moet kijken. Zeker. Als je Peggy Walker intikt, dan kom je op al mijn socials, om het zo maar even samen te vatten. En daar kun je ook mijn contactgegevens vinden. Ik ben ook te vinden op LinkedIn, Instagram, Peggy Walker, zelfkennis, die combinatie. Dan kun je helemaal bekijken wat je doet en wie je bent. Zeker. Daar staat het allemaal op. Lange sessies, korte sessies, hoe is dat, dat niet precies te zeggen, hoe lang natuurlijk? Maar... Nou, wat ik doe is afhankelijk van wat iemand nodig heeft, want dat is het allereerste waar ik naar kijk. Kan het een maatwerksessie zijn, dat is een sessie van 3 uur. Als je een urgente vraag hebt, een keuze moet maken voor iets ad hocs. Mm-hmm. Als je zegt van nou, ik vind het toch belangrijk dat ik structureel een verandering in iets aanbreng in mijn leven. Dan heb ik een 6-maandstraject. En dat houdt in elke week een uur op dezelfde dag werken aan inzichten en de acties die daarbij horen. Mm-hmm. En daarnaast heb ik ook de mogelijkheid om een bepaalde test af te nemen. Om te kijken van oké, waar liggen mijn kwaliteiten en hoe kan ik die inzetten. Even naar de website toe. PeggyWalker.nl. Peggy met dubbel G-Y. Dubbel G-Y en Walker, W-A-L-K-E-R. Ja. En Instagram kun je mezelf vinden op zelfkennis. En LinkedIn ook gewoon Peggy Walker, zelfkennis. Ja, want zelfkennis is natuurlijk heel belangrijk daarin. Zelfkennis is zeker. Is het fundament van mij kunnen vinden en ook van het leven. Ja, en die sessies die zijn niet bij de zorgverzekering te declareren. Nee, dus, is puur een investering die je zelf doet in jezelf. En een goede investering, denk ik, om verder te komen in het leven. Het levert je rust op, duidelijkheid en vooral regie over wat jij zelf wil. Nou, dat is in ieder geval een mooie slogan om daarmee te eindigen met Peggy Walker over haar werk met mensen. Dankjewel voor het gesprek. Na 22 jaren in het leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres naar van mijn kroeg.

wasn't your cup of tea. I was wishful thinking. I gave you my heart and I tried to make you happy, and you gave me nothing in return. You know it ain't so hard to say, but would you please just go away? Sail On van de Commodores. Lead singer Lionel Richie. Ja, vorige week was hij hier in Nederland. En het was ook nog eens zijn verjaardag vorige week. Daarvoor hoorde je The Kick met het Testament. Een nummer van Boudewijn de Groot. Een cover gemaakt in 2019. Vol sarcasme, kritiek op burgerlijkheid, hypocrisie en teleurstelling in de wereld van de volwassenen. Een protestlied zoals we dat kennen, hè, van Boudewijn de Groot. We gaan naar Tera Cox. En Tera Cox die gaat praten met Andrea Dronk. En die creëert mooie dingen. En wat ze maakt, dat horen we nu. Hier bij mij aan tafel Andrea Dronk. Zij schrijft, creëert en organiseert. Welkom Andrea. Dankjewel. Andrea, eerst maar eens even kennis maken met jou als persoon. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Zo, dat is meteen een, ik ga meteen even de diepte in. Ja, hoe zou ik mezelf omschrijven? Ja, ik denk wel gelijk aan het woord creatief. Ja? Omdat ik een creatief beroep heb. Maar ik geloof ook dat creativiteit, dat ik dat kan aanroepen. En dan moet je dus wel de persoon voor zijn om daar iets mee te doen. En ik geloof dat ik dat wel kan. Dus creatief, zou ik zeggen. Ja, en blijkbaar ook ondernemend. Ondernemend, zeker. En als je die twee samenvoegt, dan kan je zeggen, je bent een creatief ondernemer, maar dan noem ik het liever een ondernemende creatieveling. Ja, creatieve ondernemer heeft een beetje een negatieve bijklank, hè? Dus nou, en creatief heel serieus en zo. Ja, maar ook gewoon heel serieus. En dat ben ik, dat hoeft ook weer niet. Nee, dat merk ik gelijk wel aan jou. Je creëert, je schrijft. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doe je precies? Ja, dat zijn natuurlijk een beetje containerbegrippen. Maar nogmaals, de creativiteit en het creëren kan op verschillende manieren. En ik denk van, nou, ik heb handen gekregen, ik heb hersenen gekregen, dus daar wil ik iets mee doen. En nog steeds denk ik dat dat ook op een andere manier kan door echt met mijn handen te werken. En grotendeels doe ik dat natuurlijk met schrijven. Alleen ben je tegenwoordig wel verbonden aan een apparaat. Dus of ik spreek iets in op de telefoon of ik ben aan het typen op de laptop. Maar zo ziet dat er voor mij wel uit. Dus voor mij zijn het echt de woorden die iets creëren. En dat kan zijn zakelijk gezien, dat kan dat ik privé voor mezelf schrijf. Natuurlijk is als je schrijver bent, ooit wil je een keer een boek schrijven. Nou, dat is langer termijn, maar dat zijn wel een beetje de dromen die ik heb. Hoe word je dat eigenlijk? Hoe komt dat op je pad? Dat je denkt, ik word creator, ik ga dingen creëren, schrijven, teksten maken. Ja, eigenlijk door te doen. Dus ik heb nooit bedacht van, dit wil ik worden. Want mijn opleiding is daar ook niet helemaal naar geweest. Wat was je opleiding? Meer echt, dus wel het organiseren. Dus evenementenorganisatie, communicatie. Alleen het copywriting stuk heb ik nooit, zeg maar, op school geleerd. Dus dat is wel vanzelf gegaan. Dus je gaat zelf boeken lezen, je vindt daar iets van. Je gaat met woorden spelen in mijn geval. Dus dan met gedichten en dergelijke. Toen kwam het een beetje op mijn pad. Maar het leuke is als daar een reactie op komt. Ja. Want je kan het wel voor jezelf doen, maar als het nergens naartoe gaat, dan weet niemand dat je daarmee bezig bent. En zodoende ben ik ook gewoon een beetje het vak ingerold van copywriting. Ja, nou schrijf je natuurlijk, denk ik, in opdracht. Ja, zeker. Voor wie kan jij iets betekenen? Dat is heel breed. Je kan het samenvatten in schrijven voor bedrijven. Dus veel ondernemers hebben natuurlijk ook... Ik hoor de hele dichter al in je. Die hebben content nodig. Dus wil jij iets vermarkten? Want ik zit natuurlijk heel vaak op een marketingafdeling. Dan moet daarover geschreven worden. En tegenwoordig, tuurlijk heb je video en je hebt een podcast en nog andere dingen. Maar je wil altijd iets terug kunnen lezen. Of iets. Je hoort iets, maar je denkt van, oh, waar ging het ook weer over? Dan ga je dat niet in video terugkijken, dan ga je dat in tekst teruglezen. Dus ik geloof dat dat nog steeds heel erg belangrijk is. Dus bedrijven die een product hebben of een dienst en die dat willen verkopen, ja, die hebben tekst nodig voor op de website. Die willen in een artikel komen, die willen, nou, noem maar op. Nou vraag ik me af, hè, wat is nou jouw unique selling point? Want tegenwoordig doet iedereen alles met AI of AI. Zeker. Maar wat voeg jij toe? Ik denk toch het stukje creativiteit en anders dan anders denken. Dus een machine kan zoveel voor ons doen, maar wees er alsjeblieft niet afhankelijk van. Ik denk dat het heel erg draait om een stukje het persoonlijke, maar ook met een knipoog schrijven. Je kan, maar ook bijvoorbeeld gewoon logisch nadenken. Ja. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Heb je een website of een informatieadres? Ik heb zeker een website. Alleen wat ik daarbij wil zeggen is dat het heel statisch is. Dus daar staat gewoon op, dit doe ik, dit ben ik en neem contact op. Want ik kan een heel portfolio daarop zetten. Maar als jij een hele specifieke vraag hebt, dan kan zijn dat dat net niet zichtbaar is. Heerlijk, een korte website. Niet helemaal doorscrollen en lezen, gewoon to the point. En wat is die? Dat is andreadronk.com. Dankjewel, Andrea Dronk, voor het inkijkje in jou als persoon en in je werk van schrijven, creëren en organiseren. Graag gedaan. Dit is De Late Avond. Isn't it rich? Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clowns. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? Send in the clowns. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair. Sure of my lines, no one is there. Don't you love a farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clowns? Send in the clowns. don't bother, they're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. Where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year. Send in the clowns van Frank Sinatra. En daarmee komen we aan het einde van deze late avond van maandag. Morgenavond zijn we er weer. We zitten hier in de studio Bert de Wolf, ook weer met de prettige muziek en mooie onderwerpen. Hier in de studio van de late avond. Kijk eens op www.delateavond.nl of onze Facebookpagina. Dan ben je helemaal op de hoogte over wat wij allemaal doen en wie wij allemaal zijn. Wel trusten voor straks. Moet je nog werken. Werk ze. En een goede wacht. Wees voorzichtig. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week. Maandag, tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Dit is The Drugs Don't Work. The Verve. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, waiting to drown. This time I'm coming down. And I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming to just like you say. You leave my life, I'm better out there. All this talk of getting on, it's getting me down, my love. Like a cat in a bag, trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Cause baby, ooh, if heaven calls, I'm coming to just like you say. Trucks don't work.